كتاب العلم السلام عليكم خيريتكم حكم اور رات 11 بجے آئے تھے میرے گھر ہوئی نہیں جانا چاہیے وہ قاری صاحب کو پتا ہے کہ وہ کیوں وہاں گئے تھے وہ انہوں نے بلایا تھا اور پیچھے ڈنڈا دیا تھا لیکن ہمیں اس کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ان کی جانے سے نقصان نہیں ہے آنے سے فائدہ نہیں ہے صرف یہ فائدہ ہے کہ یہ جو موجودہ علماء ہیں نا وہ ہمیں کہتے تھے کہ ناراض ساتھی ٹھیک ہے بس ان کا منہ بند ہو جائے گا تو قاری صاحب کو کہو زور کی نماز وہاں جائے مسجد میں پڑھے آہام میں ہوں ایک بات ہے اچھا جی کتاب العلم ایک علم ہے ایک عمل ہے علم عمل کی بھی مقدم ہے اور تقریر سے بھی مقدم ہے اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب باندھا ہے العلم قبل القول والعمل کہ علم حاصل کرو بیان کرنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے عمل کا درجہ مقدم اور حضرت عمر کا قول نقل کیا تفقہو قبل ان تصوّلوا تم عالم بنو بزرگ بننے سے پہلے بزرگ بعد میں بنو عالم پہلے بنو ایسا نہیں پہلے بزرگ بنو گے گرگ بن جاؤ گے ٹھیک ہے تو اس نے کہا تفقہو قبل ان تصوّلوا تم عالم بنو قبل اس سے کہ آپ کو بزرگ اور سردار بنایا جائے تو علم کا درجہ بیان سے بھی مقدم ہے تقریر سے اور علم کا درجہ عمل سے بھی مقدم ہے ٹھیک ہے عمل زراعت کا تب کرو گے کہ معرفت زراعت کا تو کرو عمل صنعت کا تو تب کرو گے کہ معرفت صنعت کا کرو عمل نکاح کا تو بعد میں ہے پھر علم بھی نکاح چاہیے ٹھیک ہے تو علم جو ہے وہ قول سی بھی مقدم ہے اور عمل سی بھی مقدم ہے اور بزرگی سی بھی مقدم ہے عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني پہنچاؤ علم مجھ سے ولو آیتن اگرچہ ایک آیت کا علم ہو حدیثو عن بن اسرائیل اور تم بن اسرائیل کے قصے بیان کرو ولا حرج اس میں حرج نہیں ہے پہلے گزر چکا تھا کہ حضرت عمر نے تورات پڑھنا شروع کیا حضور ناراض ہو گئے یہ اس وقت جب لوگ مسلم تھے آداب اسلام سے واقف نہیں ومن کذب علی متعمدا جو میری طرف جھوٹ منسوب کرے گا مدن فلیتبوا وہ تیار کرے اپنا ٹھکانہ جہنم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدث عنی بحدیث جو میری طرف سے ایک حدیث بیان کرے یرا انہ کذب اور دیکھا جاتا ہے کہ وہ حدیث جھوٹی ہے ہوا یہ نقل کرنے والا احد الکاذبین، دو میں سے ایک کاذب ہے، ایک وہ جھوٹ بنانے والا ہے اور دوسرا جھوٹا اس کا نقل کرنے والا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا، جس کو اللہ پیدا کرتا ہے جنت کے لیے، یفقہ فی الدین، اللہ اس کو علم دین میں دیتا ہے. اب حضور نے علم ابو بکر کو بھی پڑھایا، حضرت بلال کو بھی پڑھایا، لیکن ابو بکر مجتہد تھے اور بلال نہیں تھے. حضور نے فرمایا یہ میری جانبداری نہیں ہے، میں تو علم برابر تقسیم کرتا ہوں، دل میں اتارنا اور دینا یہ اللہ کا کام ہے. انما انا قاسم، میں علم تقسیم کرتا ہوں، وہ اللہ یوشی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس معادن کما عادن الذهب والفضه، لوگ کان ہے جیسے سونے اور چاندی کے کان. کیا معنی؟ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ پہاڑوں میں سونے اور چاندی کے کان ہوتے ہیں، اس سونے اور چاندی کا مالک کوئی بھی نہیں ہوتا. جس نے محنت کی، کھدائی کی اور اس کا ہاتھ پہنچا تو وہ. تو یہ علم جو ہے یہ بھی سونے اور چاندی کا کان دے، یہ سب زیادہ کو نہیں ملے گا، پیر زیادہ کو نہیں ملے گا، مفتی زیادہ کو نہیں ملے گا. جو اس کے لیے محنت کرے گا وہ اس کو پالے گا. تو جس طرح معادن و ذہب والفضہ پر کسی کی ٹھیکہ داری نہیں ہے، جو محنت کرے گا اس کو ملتا ہے، تو اسی طرح علم پر کسی خاندان اور کسی آدمی کا ٹھیکہ نہیں ہے جو محنت کرے گا. دوسرا یہ کہ الناس معادن کا معادن ذہب والفضہ، جس طرح پہاڑوں کے پیٹ میں سونا اور چاندی ہے لیکن اس تک پہنچنے کے لیے کھدائی کرنی پڑتی ہے، اسی طرح ہر طالب علم میں کے ذہن میں استعداد علم کا ہے، مدرس کا کام ہے کہ اس کی کھدائی کرے اور اس سے پردے ہٹائے تو وہ علم چمک اٹھے گا. علم تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح سونے اور چاندی نکالنے کے لیے کھدائی کی محنت کرنی پڑتی ہے، اس طرح طالب علم کا خفیہ استعداد نکالنے کے لیے مدرس کو کھدائی کی محنت کرنی پڑے گی کہ ان کو سمجھائے، محنت سے سمجھائے، صاحب ملکہ بنائے. خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، جو آدمی سردار ہو زمانے جاہلیت میں وہ سردار ہوگا اسلام میں، لیکن شرط ہے اضافہ خوفو، جبکہ وہ فقیر بنے، وہ عالم بنے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنین، حسد جائز نہیں ہے مگر دو آدمیوں کے ساتھ، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو، فسلطہ، پھر اللہ نے اس کو مقرر کیا ہو علی حلقتی، اس مال کے خرچ کرنے پر فی الحق دین میں، اس کے ساتھ حسد کرو، اور ایک آدمی جس کو اللہ نے علم دیا ہو وہ اس پر فتوی دیتے ہیں، وہ یعلمھا اور درس کرتا ہے، اس پر حسد کرو. ایک حسد ہے، ایک غبطہ ہے. حسد یہ ہے کہ میں یہ تمنا کروں کہ اللہ نے آپ کو جو علم اور مال دیا ہے یہ آپ سے چینے وہ مجھے دے، یہ حرام ہے. اور ایک غبطہ ہے کہ میں یہ کہوں اللہ نے آپ کو جو مال دیا ہے یہ اللہ آپ کو نصیب کرے اور اس جیسے نیک مال مجھے بھی، آپ کو جو اللہ نے علم دیا ہے میں کہوں اللہ وہ آپ کو نصیب کرے اور اس جیسے مجھے بھی. تو حسد حرام ہے اور غبطہ. اب یہاں پر اعتراض ہے کہ ان دو آدمیوں کے ساتھ حسد جائز ہے، لا حسد الا فی، حالانکہ حسد سے ان کے ساتھ ناجائز ہے. اس لیے قاری نے کہا کہ حسد سے مراد غبطہ ہے، یعنی غبطہ نہ کرو مگر دو آدمیوں کے ساتھ، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو، فسلطہ، پھر اللہ نے اس کو مقرر کیا ہو علی حلقتی، اس مال خرچ کرنے پر، فالحاقہ، تو آپ غبطہ کریں کہ اللہ اس کا مال اس کو نصیب کرے، مجھے بھی مال دے تاکہ سخاوت کرو. اور اس آدمی کے ساتھ غبطہ کرو جس کو اللہ نے علم دیا ہو، وہ اسی علم کے مطابق فتوی دیتا ہے، وہ یعلمھا اور درس و تدریس کرتا ہے، اس سے غبطہ کرو کہ اللہ اس کا علم اس کو نصیب کرے اور اس جیسا علم اللہ مجھے بھی. ایک توجہ کہ حسد سے مراد غبطہ ہے، دوسرا یہ کہ حسد سے مراد حسد ہے، لیکن حدیث کا معنی یہ کہ اگر حسد جائز ہوتا تو ان دو آدمیوں کے ساتھ جائز ہوتا، کیونکہ سخاوت والا مال اور تدریس والا علم بہت اعلیٰ چیز ہے، مگر ان دو کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے تو کسی کے ساتھ جائز نہیں. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان جب انسان مرتا ہے انقطع عنه عمله اس کی نماز روزے سب منقطع ہوتے ہیں الا من ثلاثه تین نیک اعمال منقطع نہیں ہوتے من صدقه جاریہ اس نے مدرسہ مسجد پل راستہ اسپتال بنایا تو یہ صدقہ جاریہ موت کے بعد ثواب ملے گا او علم ينتفع به یا اس نے علم پھیلایا ہو اب وہ عالم وہ درس مرا لیکن اس کے شاگرد پڑھاتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں اس علم کا ثواب اس کو اخیر تک قیامت تک ملے گا اول من صالح يدعو له یا اس کی وفات کے بعد نیک بیٹھا ہو اس کی اولاد ہو اس کے لیے دعا کرے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مومن کربتا من کرب الدنیا جو ہلکا کری مسلمان سے ایک مشقت دنیا کی مشقتوں سے نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ اللہ ہلکا کرے گا اس سے مشقت قیامت کے دن کی مشقتوں کا السلام علیکم خیر جی وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُسْرِفٍ جو آسانی کرے گا غریب کے ساتھ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ اللہ کے ساتھ آسانی کرے گا دنیا آخرت میں جو پردہ ڈالے گا مسلمان پر پردہ ڈالے گا اس پر اللہ دنیا اور آخرت میں او اللہ تعالیٰ فی عون العبد بندی کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ مسلمان کی مدد میں ہے وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا اور جو مدرسہ مسجد کتاب بنائے گا جس میں علم طلب کیا جائے اللہ اس کے لیے آسان بنائے گا راستہ جنت کو ومجتمع قوم او جمع نہیں ہوتے طالب علم فی بیت من بیوت اللہ مسجد درسگاہ میں کہ وہ پڑھتے ہیں خدا کی کتاب کو ویتدارسونہ بینہم او درس و تدریس کرتا ہے مگر ان پر سکون نازل ہوتا ہے رحمت ان کو احاطہ کرتی ہے حفظہم الملائکہ فرشتے ان کو پروں کے لپیٹ میں لیتے ہیں او اللہ ان کو ذکر کرتے ہیں ان فرشتوں میں السلام علیکم خیر جی جناب کہا نہیں ڈنڈا لیا ہے اس نے دو ٹھوک لفظوں میں کہا ہے کہ نکال دوں گا لیکن ہمیں اس کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر 11 بجے میرے پاس بھی آئے تھے دعوت نامہ دیکھیں ہاں ہاں میں چلوں گا میں چلوں گا وہ کہتے ہیں خصوصی خطاب تمہارا ہے میں نے کہا صاحب خصوصیت ہیں تو تم ہو خصوصی خطاب میرا ٹھیک ہے یہ کارکن نہیں ہے یہ کاری کنان ہے کنان آپ بھی تشریف لائیں جی وَمَنْ بَتَّعَ بِهِ عَمَلُ جس کو پیچھے کری جہنم سے اس کے اعمال یعنی اعمال کم ہے لم يسرى به نسبه اس کی سبزدگی اس کو جنت میں نہیں لے جا سکے گی نسب درکار نہیں ہے علم درکار ہے ٹھیک ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس یقضى علیہ یہ تبلیغی بزرگ بیان ہے کہ دوستو بزرگو تبلیغ میں چلے جاؤ دیکھو اللہ جہنم میں سب سے پہلے عالم کو کرا دے گا کس کو اور بدبخت تفصیل نہیں کرتا وہ عالم جو شہرت کے لیے علم حاصل کرتا ہے اور جو اشاعت دین کے لیے کرتا ہے اس کا یہ درجہ اب دیکھو صاحب مشکات نے یہ ایک سفر لکھا ایک ہم ساری زندگی تبلیغ پہلے اس کا ثواب حاصل نہیں کرتا یہ قیامت تک لوگ پڑھیں گے پڑھائیں گے اصلاح ہوگی ٹھیک ہے یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے باقی ایسے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس اول آدمی یقضا علیہ جس کے خلاف فیصلہ کیا جاتا ہے قیامت کے دن رجل وہ شہید ہوگا جو شہید کیا گیا ہو فوتیہ بھی وہ لائے جائے گا فعرفہ نعمہ اللہ اپنی نعمت اس کو ظاہر کرے گا فعرفہ پہ جانے گا اللہ پوچھے گا فما عملت فیہا تم نے کیا شکریہ ادا کیا وہ کہے گا قاتل تو سیکھا تیری راہ میں لڑا حتی استشہید تو مجھے شہید کیا گیا اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتے ہو ولیکنک قاتلت لئن یقال جن آپ اس لیے لڑے تھے کہ لوگ کہیں بہادر ہیں تو شہادت کی وجہ سے جہنم میں گیا ایمان سے بتاؤ یا ریا کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جہاد پہ نہ جاؤ تبلیغ پہ جزا کو مجاہد جہنم میں گیا تو اللہ فرمائے گا سمتی فقط تھی بس یہ کہا جا چکا ہے کہ یہ دلے رہے مجھ سے ثواب نہ مانگو سمو میرے بھی پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا فسوہی بالا ہو جی الٹی منہ کھینچا جائے گا حتی الٹی اپنے نار اور دوسرا مولوی تعلم العلم جس نے علم سیکھا ہو وعلمہ پڑھایا ہو وقرأ القرآن قرآن پڑھا ہو بہت یہ بھی اس کو لائے جائے گا فعرفہ نعمہ اللہ اپنی نعم کی پہچان کرائے گا فعرفہا وہ مولوی نعمتوں کو پہچانے گا اللہ پوچھے گا فما عملت فیہا آپ نے کہاں تک عمل کیا وہ کہے گا پروردگار میں نے سیکھا علم کو وعلمت سکھایا اور میں نے تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا قال اللہ کرے گا مولوی کذب سے تو جھوٹ بولتا ہے ولیکن تعلمت العلم تم نے علم حاصل کیا تھا لیقال انہ عالم تاکہ کہا جائے کہ یہ عالم ہے قرآن پڑھا تھا تاکہ کہا جائے یہ قاری ہے وقت تھی یہ کہا جا چکا ہے پھر اس کے بارے میں حکم کیا جائے گا فصحب علی وجی الٹی منہ کیا جائے گا حتی القی فی النار یہ علم کی وجہ سے یا ریا کی وجہ سے علم کا کیا نقصان ورجل وسع اللہ علیہ اور پھر وہ آدمی جہنم میں ڈالے جائے گا جس کو اللہ نے مال دیا ہو وآتاہ من اصناف المال کلی اور ہر قسم کا مال دیا ہو پوت یہ بھی ہی بولایا جائے گا فعرفہ نعمہ فعرفہا قال اللہ پوچھے گا فما عملت فیہا قال ما ترکت میں نے نہیں چھوڑا ایک راستہ کہ آپ پسند کرتے تھے اس میں خرچ کیا جائے مگر میں نے اس میں مال خرچ کیا قال اللہ فرمائے گا کہ یہ امیر صاحب جھوٹ بولتا ہے ولیکنک فعلت آپ نے سخاوت کے لیے قال ہوا جواز تاکہ کہا جائے یہ سخی ہے وقت قیل یہ کہا جا چکا ہے پھر اس کے بارے میں حکم کیا جائے گا فصحب بھی علی وجی اس کو الٹا کیا جائے گا منہ پر ثم القی فی النار یہ سخاوت کی وجہ سے یا ریاکاری کی وجہ سے دوست بزرگ بھی بڑے جی